aldı gelin taş başını yol eder. Ördek gelir su başını göl eder de anam göl eder. Ördek gelir su başını göl eder de anam göl eder. İki güzel pencereden el eder. Birin alsam birin intizar eder de intizar eder. Birin alsam birin intizar eder de intizar eder. Paçaların yaş gibi yaktın beni kara kara taş gibi de kara taş gibi. Yaktın beni kara kara taş gibi de kara taş gibi. Kötü koca sanki sana eş gibi. Alamadım yardan ben muradıma da ben muradım. Alamadım yardan ben muradıma da ben muradım.